أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سكرتنا برم سبحانه وتعالى تين جل قصة أيوب عليه السلام أيوب ابن إسحاق نينا كان رجلا من الروم وهو أيوب ابن موس ابن زاروح ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل سرين بطرد ابن إسحاق نينا أيوب ku bokon ci wa room la neena ku tuddu maws moy bayam mawsu zaruh moy bayam zaruh ais ais ishaq ishaq ibrahim ibrahim kharifa yalla kenen kurul ibn ishaq neena huwa ayyub mom tamit definition bi la ko jox ابن ماوس ابن راوعيل ابن عيس ابن إسحاق ابن يعقوب وقيل غير ذلك في نسبه امنا لنن ينن واخ يني واخ في اسكنم واي ابن اساكير موم تاميت كين سي بروم خام خامو استواري لا نينا yaayu lut yaayu ayyub domu lut la alayhi salam wa qila kana abuhu mimman amana ibrahim nenañ bayu ayyub ci ñi gëmon ibrahim ala bok alayhi salam ban bis la ko gëm yawma ulqiya fin nar bis bi ñu jappé ibrahim sanni ko ci safara ja yalla mussel ko ñiko gëmon ci jamono bobu ndax kimtan bobu nenañ bayu ayyub ci la bokkol waye mbokk julit yi wal mashhur li siw ne riwaya bu ñëkk bi lu ñu ñëkka netali moy li wër ne mom da bok ci njabootu ibrahim alayhi salam mom ayyub ci njabootu ibrahim la bok lutax lol la jang ci alquran li jang ci alquran yalla netali ñuko moy ayyub ci njabootu ibrahim la bok borom bi subhanahu wa ta'ala mo ci quran من ومن ذريته داود وسليمان أيوب ويوسف وموسى وهارون ومن ذريته بوكنا تي نجابوتام نجابوتو كان إبراهيم يننت بو نان داود يننت بو نان سليمان أكون أيوب ak Yusuf ak Musa ak Harun yalla neena ñi ñep ñu lim njabootu Ibrahim lañ borom xam xam neena damir gogu nek ci wa min zurriyatihi ha gogu ñu ne aidan ala Ibrahim ci Ibrahim lay delu duna Nuh ñu ne du Nuh Ibrahim la kon fa sahih li wir mom Ayyub من سلالة العيس من بوكتي أسكن عيس ابن إسحاق دوم إبراهيم عليه السلام سنية سخنا موم أيوب ñu ne ismuha laya bint yaqub ñu ne turam laya la won doomu yaqub wa qila rahma amna ñu ne rahma la tudon kon ayyuba ngi nonu len ci borom xam xam mi wax numu askanowe ak numu bokke ak ibrahim alayhi salam numu bokke ci njabot ibrahim ñu ne kana fi bilad hauran nabiyun karim ismuhu ayyub ñu ne amna ben dekk ci dekk yi ben rew ci rew yi bu tuddu hauran wala huran ben yonent bu tedd bu tuddu ayyub من وكان الناس وما زالوا إلى يومنا هذا يضربون به المثل في الصبر والرداء بقضاء الله جل وعلا من جامونو جو باسي تي لي نيو خام اك تي لي نيو تولو تاي جينيراسيون بو نيو ديغا وقتاني ميروم ايوب عليه السلام دينا نجوخي تي موم موديل ni mu muñe won dem nañ sax bané mom moy bayu muñ kat yi mom ayyub alayhis salam ndax muñ gum mu ñew ñeppay joxe ci mom model neew na borom xam xam bu waxtaan ci mbiru muñ ba paré te tuddul ayyub neew na téré bu ñu bind di wax ci mbiru muñ ak nattu te waxuñ ci mbiru ayyub alayhis salam ci ni mu muñe won yamu rekkon ci muñ waye nangu ndogal yalla subhanahu wa ta'ala yalla tek ci kawm waye mu takku kem lolou yalla nat ko mu nangu ko yamul ci nangu ko waye mu muñ ko kana ayyub alayhi salam rajulan kathirul mali ayyub nit la won ko xamne liko yalla may ci alal dene gagn alal mom lim ci yor lim jeexaluko maye jeexaluko lu ne gagn la ci yor ndax yalla ko jox te yalla mom comme mom moy ko giijal kumu jox rek nga doyal yalla moko jox bum doyal atahu allah jumlatan aziman min as-sarwa liko yalla mayon ci am am kenn xamul nu mu tollol foko nat wess na ko ci am am faqad an'ama Allahu alayhi min sa'iri sunufil anwa an'ima an'ima lele nit bu ko yalla di may ci al da koy may xalis kesse ala yalla may ko ay dom kesse ala yalla may ko suuf kesse wala yalla may ko len bay len amma ayyub lo xalat rek yalla may nako lepp la matale mom dafa am ay dom am alal am souf am ay jur am lu ne gañ dara du jeex lepp da ci am ba doyal ndax yalla moko jox wa fi muqaddamatiha العرادي المتسع الخصبة نينا لم يوي خيوال يوي بون لا كو دون ليمال لي سي جيتو ليكو يالا ماي موي سوف سوني غاني بو ياتو اي هكتار كيلومتر اي لا سي يور لو خامنا دو جيخ با بار لولو خصبة لول دفا نتهخ لول دفا نات mana toli yep normal ben amu ci xaxama garga mbosi lepp dafa nat wa kana lahu min al khayl ma yudhisu al absar limu yoron ci ay fas nak beut bu ko xole rek tit sunit xole liko yalla may ci ay lumuy war su ci sa beut tego rek da ngay sajj ndax ni mu beure ci ay war way ay fas lolou lako yalla mayen mom ayyub kama kana lahu a'dadun wafira min al ibil wal baqra neena fekke geuleem yi nak yi nak la ilaha illallah lolou mom danaka man nga ne geuleemami buñu genné doto gis soufsi nagami buñu genné doto gis soufsi ñuy dox lu ñuul rek ngay gis mu ne kuk ak pousser ñax miñ doon dox sax doto ko gisati ndax niñu bare amo bis bu xeye genné geuleemi ak fassi ak nagi ken dotul gis ñax leppay and ñuul ndax ni mu bëré woon yalla moy maye yalla moko may nan non yalla may wasairul masiya neena yamul ci lol de mana lepp luñ nan jur nit diko yar mu koy amal njëriñ ayyuba limu ci yoron titlo na beut geulem lo na xel wa kana ayyub alf shatin bir'atiha neena limu yoron nak ci ñi topato jur yoy nagi geulemi xari bi fasi limu yoron ci ay nit likoy topato lolou mom kenn mënu ko lim ci ay nit kenn mënu ko lim ndax nim bare mune nahika doyna la nak sax bil abid alladhina yaqumuna bi ri'ayati al-ard wa khidmati al-anam neena buñ bëggoon dem kër ayyub ñu ne nañ xol ñan ño nekk ci tool yi nañ xol ñan ño nekk ci fasi nañ xol ñan ño nekk ci nagi nañ xol ña nañ xol ñan ño nekk ci kër nan lool kenn mënu ko contrôler kon dal ayyub mbokk yi ben way la won bo xamne yalla bimu koy jox dafa ne seuk rek comme ni yonent bi doon wax hadith bi ne yawmal qiyam yalla day ñew safara rek dal di seuk ñaari loxom bam fess yalla dal koy sotti bir aljanna Abu Bakar mune yonent bi waxa yalla na doli Umar ne ko mom doyna xana xamol ko yalla num tollu kon momit yalla duko seukal rek ne ko ayyub mune ko amuna ko am kenn xamul li nekk ci ay nit likoy liggéeyal ci ginnawam kenn xamul nu mu toll li muy dundal kenn xamul nu mu toll ndaysaan ñooñu ñooy ñi nga xam ne ay jaam lañ di ko sàmmal lépp di ko defal lépp di ko liggéeyal di liggéeyal jur yi wa kaana ayyub alayhi salaam waaye nag ayyub mbokk yi du hasard mu am lii lu tax barran ku baax la woon ku mokk la woon ku déggaloon borom la moom la taqiyan ku ragaloon yàlla la rahiman ku amoon yërmande la ñett yi bu ko nit amee jeexam nga ci àdduna raw nga àllaaxira gis nga yonent yi bëri na bu leen yàlla di tag baat bii mu njëkk a wax ci ayyub moom lay wax bi yàlla di wax Isa baat bi la ko yàlla taggee bi yàlla di wax ban yonent ku gañe am xisnul muslim ban beneen yonent bi ko yàlla tagg dane barran Yahya fan sotu Maryam kon ki am na benn xisnul muslim dama pa ba jox la sun xisnul muslim yow nga indi téere yi kon gis ngeen yonent yi bu leen yàlla di tagg souvent baat bi lay indi mu ne lan ñu mokk lañu woon ñu baax lañu woon ragal yàlla am yërmande yuhsinu ilal masakin allahu akbar néew na tey borom alal bu am alal di rafetal ci miskin yi waaye kii wa kaana yuhsinu ilal masakin danaan rafetal ci miskin yi gis ngeen jaama mi ni ñu bari ñi koy liggéey ni ñu bare bu xëyoon suba ku nekk dalay yenn saak lu ñuy lekk mu ne la demal bu jeexul bul ko delsi bu jeexul bul delsi demal ba mu jeex joxal nit ñi ko gis na lek na nan nit ñi ni ñuy bari non la leen di tassare tol yi li ñuy bay yeb da nak nit ñi koy lek xar yi ak lepp li ñuy genné ci nit ñi lay delu wat bu xeyé rek day wax ñi koy liggéeyal ku nek na yanu sak ñu dugg ci biir dekk ku ñew indi wa sa sak da nan la yanu ko nga del bu jeexul bul fi ñew ku dem sak bi jeexul da nan la delul bu sak bi jeexul bul fi delsi damal bam jeex nit ñi amna ñu lekul wër leen fepp na ñep lek motax ñu ne ku yeeramoon miskeen yi la ndaysan te xam ngeen ni miskeen ku jar yeeram la du azar yenen te bi nan yalla yalla nak ma dundal ma nek miskeen yalla nak ma ray ma nek miskeen wa may dekk euleuk yalla nak ma dekk ma and ak miskeen kan moy miskeen miskeen moy kan ha miskeen moy ku ñak talu loxom di ñaan miskeen moy kan ha ko am deguma bu wax de ko xamne limu am doy ko moy miskeen ko xamne bu agné du rer bu rere du ndek ki moy miskeen ñaatal ngeen dang ci alquran wala yahuddu ala ta'amin miskeen ñaar yon ngeen jang fa amal yatima ha fa amas sa'ila kon ya ayub ko amon yermande ci miskeen yi la nit yalla denke de am yermande ci miskeen yi wa yukaffilu al aitam war aramil ku dan yar jirim yi la ak ñi seen borom kër faat ñoñu mom mo leen di yaral bopam ku mu yek ne sa borom kër faatu na day dem jeli njabot gi daf leen ci logement yor seen dundu yor seen yaay ko dundal te amul ak yow ben relation luddul yalla rek la ci yakkar mu ngo wa yukrimu dayf ku dan teral gan la ci keureum buñu xeyon suba buñu talé cin bi ken do ko tegg ci tal bi manam matti rek lañuy yok ak ndokh mi waye cin bi du tege ku tal bi bu xasse tak mom keureum bu fa cin takke cin bobu dotul fayati waye وَيَبْلُغُ وَيُبَلِّغُ ابْنُ السَّبِيلِ ñoñ ñu naan étranger ñoñ ñu naan doomu yoon ku tukki tumaranke bu ñëwé ba dugg dekk ayyub ba exsi ci ayyub koku tumaranke am jeexna koku dootul yegni mom ndeyam ak bayam nekkutun ci dekk bi lepp ayyuba moko chargé wu non la meloon mom ayyub wa kana shakiran li an'amillahi way nak gis ngeen bokki li le mo am xam ngeen tax mo am ko ku dan sante yalla la ci lim ko may ndeysan mu'addiyan li haqqillahi azza wa jal ku dan joxe akku yalla la subhanahu wa ta'ala day sante yalla waye alal ji liko ci yalla sante lol lay def yombul de yalla may la ba pare nga sant ko waye lila yalla sant ci alal ji nga def ko ci yombul beuri ne tay waju fi ne cey suma amé cey su amé ndaysan limu ñëk def moy changer cœur dootul dekk ak nit ñi changer auto changer numéro téléphone changer numéro portable boko woyé ancien numéro di jot boîte vocale légui auto bi muy yor day tente vert yi day tente vert yi ken dot ko gis ci biir muy romb nit ñi de gauche à droite waaw day daw légui nit ñi dem dëkk fu sori bo xamné du dégg noddu fajar ndessan changé bu ko wax mu ne dëkkatuma fi ñu ñu la gis ci jakk ji non dëkkatuma fi dama taxu quoi mom maintenant je suis au ok ndaysan al madi ou noir foir je au veden ndaysan en nan yalla yeurum ay wa yalla nan yalla yalla bu ñu yalla jox alal jo xamne dañuy daw jaamu yalla yi ba daw jakka ci yalla bu ñu yalla jox ndombal tank bo xamne dañuy fatte jakka yi fatte jaamu yalla yi yalla bu ñu ko yalla jox ayyub kana shakiran quran sant la sant la in shakartum la azidannakum yalla neena bu ngeen ma santé rek ma jox len pourtant nit sax nit sa papa sax sa yaay sax sulay jox nga koy sante te waxono ko ne yaay sama papa li force la non papa vraiment gis na ni ma taxawo ma ngi lay lolou sax soko wax sa papa dalay jox wala nga laaj dalay jox laajo dalay jox mais bu fekke dang ko won ne yow sama papa nga rek li c'est force dang ko war def kagn la lay jox so laaje su waré mais bu fekente ne dalay jox guddek becc ngay sante diko geureum du taxaw chaque jour daf lay jox lum yor yow lay jëk faatrik wala waw du yoon sax ñukoy nat ci suñu borom mom boko sante mu doli la in sakartu la azidannakum lol mo doon melakanu ayyub moy ku sante mu jox la mune mu addi yan haqqallah ku dan joxe ak yalla la gis ngeen lol tey lu neew la ci nit yalla jox la ba pare lila yalla jox ngay genné akku yalla diko ci joxe te pourtant gis nga kep ko am alal alal ji nga yor def ci am ben partie bo xamné akku yalla la dang ko wara genné diko jox jami yalla yi mara yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla waxon ko ci alquran khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim jeulal gis nga ndigal la yalla jox yonent bi ni ko jeulal ci alalu gaay ben parti bo xamne sarax lay doon sarax bobu day tax gaay yoyu set day tax gaay yoyu lab tutahhiruhum wa tuzakkihim biha sarax day labal alal gis ngeen histoire jangaleen histoire Senegal wala adina bi kep ku ngeen gis mu am alal te du ci genné li yalla joxe o mom fu muy mujjé day febar ba ñubugo europe mu faju ba yowmal qiyamati du wir mu debay fi alal ci xol leen lima wax lepp la wax set leen histoire bi mu commencé bu fi ñu nek kep ku am alal ni ngi ko amé won daganul boy de mujju gi du bax ku ko jëlé won ci politique sacc ko boy de du bax ku ko jëlé won ci ñi liggéey lo leen bañ leena fay boy de du bax jangaleen lim leen turu nit ñi yeen ak wa Dakar yeen dekk alal ni ngi koy amé na dagan soko amé genné ci ak bi yalla mom nga joxé ko ndax yow gënoo ken yalla mo la xol ci bir jaam yi jox la kon bi la yalla joxé del lol jaamu yalla yi lol moy wone na yow sante nga yalla joxé nga ak yalla alayhi salam joxé nga ak yalla subhanahu wa ta'ala ndax ayyub alayhi salam lol la doon def mune kana ayyub alayhi salam awladun wa ahlun kathirun neena bu fekke dañuy nat njabot gi nga xamne nak mo len jur ak soxna yi mu dencion ah ñu bari lañ doom yi dafa bari trop lim amon mune wa kana zawjatuhu layya soxna am bu tuddu layya nekkon doomu yaqub alayhi salam ñata jabar la mo ku xam di nga am hisnul muslim ñent ha yo am nga ben ñom ñent niñ tudul ha rahil amna ci non kuy tontu da nga yëkkat salaw ñent ñep ku xam am hisnul muslim de doomi la jabali la waxon jabar yaqub ñent lañ woon aaw bi mu ngi tudon aaw bi amna ci jabar bi ah amna ci aaw ba ngi tudon ñaarel bi mu tudon layya moy yaayu aaw bi mu tudon layya aaw bi mu tudon layya ñaarel bi mu tuddu rahil moy yaayu yusuf ñeneen ñaañi duma ko wax yow ñeneen ñaañi duma ko wax yow yow ko fatte dama ko wax de yenen ñaar ñaarel bi motu don rahil aaw bi motu don layya gis ngeen kon yaqub tudde na aawom dom joju la ayyuba tak jabaram bobu tuddu layya muy ayyub mom tarful fi hadhihi an-na'im mom xamna ne xewal gi jeukeram am yalla moko may mom xamna lo mom melul ne jigenu tay no sama jeuger technocrate la borom xam xam la wala technicien la wala ingénieur la wala dedit mom dafa xamne borom keureum alal ji mu am yalla moko may subhanahu wa ta'ala mom ndaw si mu taxaw di santele borom keureum yalla ci alal ji mom melul kum jigen ni tay tanu bu sen borom keur are amé fuñu genn di woné né sen borom keur dafa am mom li neex borom keureum ci alal ji moy nañ ci sante yalla mom ndaw si ci lol la taxaw di ko santele yalla subhanahu wa ta'ala waye abidan arifa haqq Allah ala ibad ndaw si dafa taxaw di jaamu yalla di sante yalla di dimbali jeuker ji ci alal ji nuñ ci sante yalla ak nuñ ci jaamo yalla ci ak jaami yalla yi gis ngeen nonu borom keur gi di soñe nit ñi pour ñu joxe nit ñi lek gi buñ koy togg jabar ji mo koy jiti tay ñun ñi am alal ci suñu gurqir qari seen añu keur sax duñ ko togg duñu foot duñu passé duñu lepp dañuy tok rek muy ñor ñuy lek muy sedd ñuy naan ñuy lal ñuy teud auto di gara ñuy war di doxi seen soxla jigen ju bax nak moy kuy liggeyal borom kërëm di liggeyal boromam don tane dafa am alal ñak bi jigen di tour ndax jëkërëm kenn xamul ñaata conteneur tiyaba la mais bu fekke jigen di du defal borom kërëm tous lolu lay tok den say sax borom kër gi wacc ñu ne mbindani eh yobul len ko añam fi ñoo ñokay tangal yob eh may len ko ndox mu naan eh defal len ko ndox mu sangu yo yaangi teud rek do am ben tiyaba fiske yow sa ñak turuul ngir sa borom kër do mo tax gis ngeen tay barke jeex ci sey yi ni ñangi sey de da ngay am jabar de waye barke mo jeex ci sey gis ngeen ñu jëk ñu lan motax ñu raw parce que sey dañu amone barke jigeen ñi lañ doon son ngir seen borom kër yi ngir yalla di jaamu yalla di top yalla ci seen borom kër yi de ngeen ñu ne demb ci jamono yonent ak sahaba yi su nit daan xey ndaw si dalay gungé ba ci buntu kër gi ñala ragalal yalla ci ñun ittaqillaha fina ragalal yalla ci ñun ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara nija yaangi ni di dem lepp lo yindi ci kër gi na dagan dem lool la borom jigeen ñi doon denk seeni borom kër yaangi ni dem lepp lo yindi ci kër gi na dagan ndax ñun mën nañu muñ xif waye mënu ñu muñ safara ngalabul indi safara ci bir kër gi gis ngeen tay kan moy wax lool sa borom kër yaangi ni nak dañ la fal na nga ñak fayda nak gis nga fi kuñ fi fal lool lañ lay wax ba defé nga profito alal ji gas ay pax lén li nga yobbu ko euro lén li nga gas ay force branché ci ay frigo courant dugal ci ay million tay loolu la sénégal am problème né dégg ñu xaaliss bu gaay yobbuñ ko fenn mu ngi dañ seen bir kër yi gas ko ay force branché ci ay frigo dugal ci 10 million ndax du wax ñun ngeen di dégg tay ñu leen yalla musa waye ndaw si فقد كانت تشكر الحمد والشكر والثناء على الله عز وجل الله اكبر موم داو سي كودان سانت لا كودان گرم لا كودان ديلو بروم بي سبحانه وتعالى نجوكل ci alal ji nga xamne yalla moko wërsegal mom soxna ci mom ak ay domam ak borom kërëm domam yu goor ak domam yu jigen da dal len doon wax ne alal ji yalla jox sen bay yalla daf ñuko jox ñun ñep pour ñu jégué koko pour mu nek taqarruban ila Allah pour ñu jégué yalla Allahu akbar Allahu akbar wala nit maye auto pour lan mo dama may la ko pour sa choono jeex wala nit tabaxale keur lu mbeug so nit maye alal lu mbeug yalla daf len may alal ji pour ñom ñu jégué yalla alal ji la yalla jox dang ci jaamu yalla ba jégué yalla subhanahu wa ta'ala neena la mom ndaw si lolo don wax wa keureum munelen wa awsaw 'alayha ala zawjiha min ar-rizqi shay'an mubarakan muy wax domi dimbali len sen bay ci tas alal ci dimbali len ko sant la ko yalla ndax alal ji barkel wa faddalahuma 'ala kaseerin mimman khalqihi munelen dello len yalla ndukal ndax kat yalla bim len di jox alal ji gis na fi ñep waye mu tan len yeen rek sen keur gi si yeen rek ak sen bay kon nak sant len yalla ndeysan gis ngeen ndeke alal boko amé bul ko yemalé rek yow ci sa bop xamné yalla la ko may waye sa soxna na xamné yalla len ko may waye doomi tamit nañ ko xam fim nek ni ci Sénégal borom alal yépp est ce sen doomi xam nañ alal ji sen yalla yalla ko may sen bay tire dañu wone sunu papa ministre la mo dañu am alal sunu papa nangam la sunu papa nangam la sunu papa nangam rek kenn du len dajale nan len alal ji ñew teggu sen loxo na ngeen xamne sen bay du upp doole du upp xam xam yalla moko jox lol motax comme duñu won nit ñi duñu won xalé yi alal ji ñu wal len ci yalla luñu def buñ ko sacce dañuy bali day deg ku sacc gisna degna ben doomu borom alal jo xamne milliard la sacc ci papa di ci louer ay boyine di bali turk guddi gu nek mu louer boyine duggal ci ay xaritam ñu dem turk bali milliard mu balé ko ba mu jeex tak semaine bu nek mu dem turk di fa fecc fa ngeen di gis fi ñi ay million lañuy sacc ñi dañuy dajj sen coffre fort baye parce que xalal bank bi keri chaque jour ngeen deg ministre député sénateur nangam nangam khalifa général sax bo xamné doomi dañoo sacc alalam deg na ben khalifa bo xamné doomi dañ ko droguer sacc xaliss bi yobbu ko ataay biñ ko do jox mu naan lañ ko defal drog mu naan ñi ñew yobbu malet bu khaliss bi li khaliss bi xam fuñu ay milliard gis nga comme joxuñu ko jaamu yalla yi ñu lek shaytané lek ko jaamu yalla yaangi ni sonu way bëgg dé tay bo duggé ci hôpital yi sénégal yi nga gis ño xamné amuñu ordonnance ndaysan chaque jour nga dégg ci radio bi ku fébar ko xamné dina amul ordonnance mosquée bi ñaata nit ñoo fi ñew par jour di ñaan dimbal so jaaré ci mbéd mi gis nit ñi fanan ci ay carton ba jaaré ñu mbéd mi gis né sa nga ko naan la señ bi do may fof ñaar fa ko ma jënd fondé demba légui lekuma may ko fukki dërëm sax ma jënd café naan chaque jour dëgg dañ lay ñaan ba sa yaram di daw nit ñi yor ay milliard nit ñi denc ko kenn du dimbali miskinu yalla yi motax yërmande mo fi jeex yërmande mo jeex ci biir réew ayub nak mom liko yalla dimbalé won moy soxnam xamal domam yi mu jur ne len sen bay kat alal ji ko yalla may upp fi doole upp fi xam xam wa yalla moko baxé kon yeen domam yi sant lolé santale len yalla sen bay bu sant yalla andale nak mom sant yalla liggey bi muy liggey lo jami yalla yeen jitu len ci yenu len sag yi yenu len togg yi yenu len ndokh mi yenu len yenu len yenu len duggu len ci gox bi ne ñepp lek ne ñepp naan kanat la ya tudriku anna sharafa baqa'i ni'ma huwa shukrul mun'im gis ngeen mom ndaw si xamone na ne bu bax secret bi nga xamne mom moy tax wër seug wi dess fi moy moy sant yalla yalla bu la maye wër seug bo beugé wër seug bi dess ci yow sant ko bokay sant rek wër seug bi di fi nek du fi bouger maître té day barkel day set day yok waye bu fekke yalla da la jox ngay won né yow ya ko jox sa bop wala nga nan li sama ligéy nday la wala li sama gor gor lu papa la wala li sama diplôme la jangé histoire qaruna alal joju mum amone yalla lu wax lu yalla netal ci alquran inna qaruna kana min qawmi musa fabagha alayhim wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bi yus lan la wax ba mu genné kérok gay nan ko ragalal yalla ci alal ju muné inna ma utituhu ala ilmin 'indi wala bu yemon ci ala ilmin sax graw mi muné 'indi gis ngeen alal ji dañ mako jox parce que man technocrate la dama am xam xam da dama compétent dama li dama la Allahu akbar mu genn ci yalla tamaman ah yalla xamal ko nak di nga xamne du sa xam xam di nga xamne man mi man mala ko jox waye du sa xam xam kon ndaw si muy laya xamna ni secret gitas gitax alal di dess ki boromam moy sante yalla fa kana daimatu zikri wal hamdi tuaddi ila kulli zi haqqin haqqan gis nga mom ndaw si chaque jour daiman foko fek mi ngi tuddu yalla mi ngi sante yalla mi ngi tuddu yalla ci lamiñam mi ngi sante yalla ci ay jëfëm foko fek mi ngi santale borom kërëm yalla di and ak mom di tuddu yalla ci alal ji yalla jox len alal ji ñu mu ngi ci taxaw mom ndaw si di ci génné ak yalla ji yalla am ci alal ji ci jaam yi mu taxaw diko génné diko jox jaamu yalla Allahu akbar borom kërëm taxaw ndey jor di joxe mom mu taxaw chamoon di joxe lol neew na tay ci jigeen yi tay de ha fi ku sa jëkër am alal loy profito mba yow jënd nga or mba am nga armoire si bata mba am nga double li mba am nga mba sa doomi fexé nga len am nu la len dencal mba sa doomi fexé nga ñu tukki lool rek birum aduna rek lolo yaq tay rew mi moy nit ñi seen am am yeb xalaatuñ ci yalla waye luñ ci xalaat birum aduna tay damay lire sama page Facebook ñu ay ma ben message ci Ibrahim bun Adham Ibrahim bun Adham kenn la ci gaayu yalla yi ben sacc dafa dugg kërëm di sacc waji dugg wër kër gi yeb ba son gisul lum sacc Ibrahim ne ko am nga lo jël mu ne gisuma luma fi sacc mu ne ko fi mbiru aduna nekk fi mbiru alakhirah rek ka fi nekk comme gisoo fi mbiru aduna te nga ñew ma jox la ci mbiru alakhirah yi fi nekk waji ne ko bismillah mu ne ko dama nga japp waji dem japp mu ne ko julil ñaari rak waji julli ñaar rak ñu noddu mu and ak waji jëm jakk ben way ne ko ah waaw ki xana du sacc la won mu ne waaw dafa ñewon di sacc ci ma sacc ko deggu len wax bi de dafa ñewon di sacc man ma mujju ko sacc am doon sacc alalu aduna man ma sacc ko jëme ko ci yalla dessa gis ngeen ñoo waaji lu la ko wax da nga doon sacc naka waaw ba am nga lo jël mu ne ko gis ma fi dara mu ne ko fi amul mbiru aduna mbiru alakhirah rek ka fi nekk xana bëgg nga ci mu ne ko wa jox ma ji mu ne ko demal nga japp gis nga ñi même sacc yi sax dañ leen doon defar ñun mënu ñu defar nit ñu baax ji sax mo balak sacc yi gis nga mu ngi dekk ba nga ni ñi jup sax mënu ñu leen dara waxuma la ñu ñi dëng ni mënu yalla jubal mbokk yi mom soxna si fatawasa ibadallah wa tabarra bihim wa tuhsinu ilayhim wa tastaniru bi zalika fi ad-da'i irshadati zawjiha nabiyullah ayyub alayhi salam nena ndaw si nekkon na di jokku jaamu yalla yi ci alal joji yalla jox burum kërëm wa tabarru bihim muy bax ci ñom di mok ci ñom wa tuhsinu ilayhim muy rafetal ci ñom waye nak lolou yeb est ce ci khalatam la koy defé est ce ci pexem la koy defé est ce ci mën mënam la koy defé dedet watastaniru bizalika fi dawil irshadat zawjiha ay orientation yuko borom kërëm orienté ne ko alal ji de ko defé ni de ko joxé ni del waxé ni del defé ni liko borom kërëm wax dara du ci wañéku non la koy jaaralé lutax pour ñu mëna am tiyaba ndax borom kërëm yonent la borom kërëm mom yorul ay xalaatam mom kessé waye li yalla wacce ci mom ne ko defalé mako ni non la ko yalla non la ko borom kër gi di defé gis ngeen yonent bu nek dafa am lu ko yalla may dafa am kimtan gu ko yalla jox ibrahim gis ngeen liko yalla joxon musa gis ngeen liko yalla defal yusuf gis ngeen liko yalla defal haruna gis ngeen liko yalla defal ayub gis ngeen liko yalla defal ha moy lan moy li mu am alal alal ji ci mom mom lay jamo yalla ku nek rek yonent bu nek ak mbir bu ko yalla jox ku nek ak lula yalla jox mom lan la ko yalla jox mu yore alal ci alal ji nim koy joxe non la nit ñi di wuyu se ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala gis ngeen han yent yalla muhammad alayhi salatu wasallam lan la ko yalla jox alquran alquran bi mom lay inde nit ñi ci yoonu yalla isa lan la ko yalla joxon kimtan kimtan gi mom lay inde nit ñi ci yoonu yalla ubrisul akmaha wal abrasa bi iznillah wa uhi mauta bi iznillah damay wëral ngana di xippilo ko gumba di dekkil ku de waye defuma ko ci sama katande ma ngoy def pourtant xol mënon na nopi fofu de nan damay xippilo ko gumba di wëral ku gana di dekkil ku de bi izni ay xol bi izni de lu wax bi iznillah sigel parce que ñoom dañuy dégager sen responsabilité lu nek dañuy bëgg yalla fiñ ci me ñoom buñu feñ non la nit ku baax di def lepp da ngay bëgg yalla feñ ci me yow bul ci feñ ndaw si tamit ci ay jubant ay orientation yu borom kërëm di joxe ci lay sukkandiku bi ci leerlu baña wuté ak borom kërëm wa fi yawmin min al ayyam ndaysan benn bis ci bis jamono ñoo gis waxtu wo gis at bu mu nek wala wer wu nek wala day am bis ci bis ku nek am nga benn bis ci bis yawmun wa fi yawmin min al ayyam benn bis ci bis ko gis rek ci nit yalla yi ko gis ci gaa yu bax yi am nga benn bis ci bis lu sax wa tilka al ayyam nudawiluha bainan nas bisi non la yalla da koy tourner ci bir nit ñi ku nek rek sa bisi ngi ci bisi tay nak bisu ayyuba ñewna wa fi yawmin min al ayyam ndaysa ben bis ci bisi biñu tambalé darsi ba fi ñu yem lan lañ doon wax ci ayyub han lu neex rek wala est ce que dégg na fi lu na xari légui nak wa fi yawmin min al ayyam bis yaangi commencé tourner benn bis ci bis ci ñewna ci mom ja'ahu ahadu abidihi kenn ci jaama mi daal di ñew ci mom li yukhbirahu anna waladan min awladihi qad mat diko xabar si diko xamal si benn dom ci domami fatuma ñu ko waxe lolu ayyuba daal di muñ fa sabara ndaysan mbiri tambali na de fa sabara mu daadi muñ yëgalu ko yaramam waxtasab mu takku wa zalla awladuhu yamutun ñu xayaat suba keneen dee fa sabara waxtasab mu muñ takku ñu xayaat suba keneen ki dee mu muñ takku ñu xayaat suba keneen dee mu muñ takku ñu xiyar suba kenen de sa yu ñu xeyé suba kenn de ba doomi jeex tak desetul dom bu mu jur ci biiram ñepp ndé dañu xey suba rek dina am dom ju musul ñewat to bañu muju ko min buñu xey duñu genn dañuy xaar am ku de ñu suliko buñ ñewé rek mu ne len nañ muñ delu wat ci liggey yi dem sante yalla ba domi jeex tak musax di muñ de sante borom bi subhanahu wa ta'ala rikili wul ci ngeumum bayiwul lim doon def lu tol ne tarfatal ay ni tol ne seconde wañewuko ci ngeumum bal wa fi nafsil waqt muné ci waxtu ñuy wax ak ñom mom kanat al mawasi wal aghnam wal khayl tamut amamahu gis ngeen bi doomi jexé juri ñoo commencé beni épidémie mo ñew rek da di ravager juri xari bey naki di kepp ci kanam mu taxaw di xol ni la leen di gisé ñuy daan yeen say sa nga gis sa jur buy daanu man nga rendi ndax nga dabatal am yapp waye xam nga ne ay centaine suy daanu lo di dé ndax lolu am nga lo ci mëna rendi lepp dé ba amatul ben kawar amatul kawar waxuma len derde amatul sax kawar gum mom kawar ci ko xamne lim momon ken xamul numu tollon lolou yep daldi de ndeysan mu daldi muñ daldi takku delo yalla mbir yi lepp de taa hatta faniyat jami'an ba yep jeex tak waya wa huwa sabirun muhtasibun mi ngi muñ mi ngi tak waqtuliya lu dess waqtuliya fi jasadihi bi anwa'in min al bala mu commencé febar ci yaram bi ay febar commencé ko dal yaram bi yep dadi febar ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه دارا دساتول سي يرام بي فو فيبرو لودول خول بي اك لامين بي يينين سير ييب فيبر سيري دانيو مودي رام وي دين خفي دين توني خار تانكي خوتيكو يرام بي دي دغ di xapatiku ndax febar bu mu febar ñaari mbir ci yaram bi mo febarul moy lamiñ bi ak xol bi ñaari rek ñoo ci dess yeneen yépp fo xol rek da ngay daw ndaysan tan la yalla buñu yalla nat mune wa huwa fi zalika kullihi ci lu lepp nak sabirun mungi muñ muhtasib mungi takku zakirun lillahi mungi tuddu yalla azza wa jal fi laylihi wa naharihi wa subhihi wa masaihi mungi tuddu yalla suba mungi tuddu yalla ngol mungi tuddu yalla guddi mungi tuddu yalla beccuk 24 heures sur 24 lamiñ bi du nopi xol bi du tranquille luddul rek mungi tuddu yalla subhanahu wa ta'ala gis nga lol motax lamiñ bi ak xol bi ñom rek ño dess ci yaram bi wa tala maraduhu febar bi yag def ay at ay wer ay semaine ay bis ay waxtu yu yag wan qata'a anhu an-nas mepp daw lol moy ad nit ñi moy buy toy rek ñuy tak muy ñor ñuy lek muy noy ñuy tok bu metté ñu daw paré nak na no dafa sof ah xamone nako on jema woné wo ko titeur gis nga dé ñepp daw ko kèn dessatul kèn ñëwatul ci mom ñepp daw nonu ñu doon songé kërëm nonu mu doon jappalé jaamu yalla yi non la ko jaamu yalla yi bayé tay walam yabqa ahadun yahnu alayhi siwa zawjat amul kenn kuy am ci mom yirmande may ko ndox mu nan wala wulbati ko sax sang ko ben morso wala sax jox ko guxu ndox ludul jabaram ñepp dem bam dess jabar gis ngeen motax boy ul jabar utal jabar ju bax jabar dañ koy tann lele mané xalé yi kuy jënd dal dem marché noy def mas nga jënd dal mas nga dem marché jënd dal dara ñëw rek jënd no def la tan mas nga jënd tisi lu nga démé no def tan la ko mas nga jënd auto da nga def tan gis nga dé lay def da ngay tan même baxna sax bokoy jënd na né kay mu ñëw ngay jël xol mu ngeen gisé bi mu jox la sétu no ma xol bé même verre sax boy jënd da ngay tan même portable sax boy jënd da ngay tan wala lepp loy def da ngay tan boy jënd kër sax da ngay ñëw di xol di waaw ñu né amna benen bu nekk la nga nañ dem ma xol boy luwé sax da ngay waaw ngay tak jabar tanu dañé ak mom ci mbéd mi rek ñi xéssal bu xonku ciu ñu ngi tak ay sauve indien rosa gi mi ngi bu xonku ciu sol ay dalé ciap sol ay ray ray ngén dajé ci jeu de lumière yi courant bi nan ciu ciu ciu nga xol ko rek jommi nga dem tak nga dem dugg ci ñett fan da ngay ñew né wa papa vraiment mon problème quoi parce que femme bi dal elle m'a trahir quoi parce que da ko def ya trahir sa bop ken trahir la ya tanul ñoo ndi na won iyakum wa khadara uddiman ma ngi len di moy tandi kulo natakhu gatt khusun natakhu gatt khusun xam ngeen lool kuy fi lool bismillah comme lu sax ci seul voilà moy ben dugub ben mbokk wala ben naajo bu sax fuñuy tour mbarit numuy def day jog naat verte genn fleur kuko romb ne ey boy fi di ku fi ji di nga am tol waye ay kuy xaar lek fleur ci fleur lay yem de do am gex do am dugub do am dara di nga fleur bobu ci nga yem rafet rek gis nga amul njëri boy tak da ngay tak tunkihu al-mar'a li arba li maliha li diniha wa li nasabiha wa li jamaliha yomina faz far bi zati din taribat yadak yonti bina kuy denc dencel jigen ju am dini imam ahmad radiyallahu anhu warda bi mo tak soxna dañ ko tanali jigen dañ koy tan gaay jam tobal dañ nan compagnon da ngay deg mu ne waji ne ma ngi tan sama compagnie de lan comme xawma li compagnie de ma vie xawma ki may andal sama dund xol ki nga wara andal sa dund ba sa dund jeex mu de ba nga de koku tanoko nga dem def ko for rek def ko ben sagar buñu for ci mbedd mi te yow lepp ci ay objet affaireu aduna yi da nga don tan wala ngay tan dal yere ye keur ye kuddu gi sax kuddu gi ngay lek sax da ngay tan da ngay dem marché dal ay ma xol kuddu be ñu jox la nga ne nono bi chinois la ma xol bele nga dem bol yi sax da ngay tan kop yi ngay lek sax da nga don tan jabar ji nga wara andal dundal ak mom aduna wara nek ak mom alakhirah tan noko ki wara jur say dom tan noko motax lu ngeen gis ngeen bu ngeen deglu radio bobu emission bobu tuddu tes lo ci gis musiba rek sama jëkkeur sama jabar sama jëkkeur sama jabar sama jëkkeur sama jabar sama jëkkeur sama jabar rek ngay dégg parce que na da ngay dégg ben femme dembu mu ne waji def ma tak 5 15 jours lañ def mu dem yoonam gisatuma ko mi ngi ni bayima ak ëmb 15 jours da ngeen kañ ñeen xamant 15 jours xana rek yow xana ki la tak xamoko won non xawmako da fa ñew rek waaw loolu nuñ koy defé ko xamné ay sénégal ande rek da yonent bi ne na nga tan iza ra'aytum man tardawna dinuhu wa khuluquhu fazawiju la su ngeen gisé wa jo xamné jikkom ak dinem doyna len su ngeen gisé ko xamné jikkom ak dinem na lañu xamé jikkom ak dinem dañ koy tan testé ko xol ba ñu xamne ki jikom doyna ñu na wa ki mën nañ ko may waye ben way ñew tay rek garé kat katam xamuñu fu mu riire, xamuñu ndax ras kat auto la, dañ ko jox 4x4 bi rek mu dawal ko ñëw fii di leen doser, fekk moomu ko fooy liggéey mu ñëw naan building, ndekke fële mu ngi liggéey ñaar yëkkati kenn dugg. Problème nañu ragal yàlla. Gis ngeen Ayoub ñëpp ko daw ba mu des jabaram, jabar ju ñëpp daw ba mu des moom kenn. Am ngeen ne jabar jooju am na lu mu am, am na formation, am na diine, ñëpp daw, jabar ji rek des fi ñëpp. Allahu akbar. Mu ne Ayouba dem wa da'afa halahu kanat tar'a lahu haqqahu, jabar ji moo doon sàmm àqam. Wa ta'arifu qadimu ihsanihi ilayha, jabar ji xam man kii fan la tolloon ci man démb, lan la ma doon defal, fan laa jaar ak moom. Gis nga dafa am mbir yoo xam ne nit warta goree ci jaar ak nit yenn place yi, mu toll ci yenn melo yi, mel ni melokaan yi nga daw. Dafa am benn paa bu doon jàngal doomam bu am alal. Xam nga souvent boo amee alal doo am xarit, ndax ñëppay ñëw. léegi nag bu ñëpp ñëw yow sooy présenté looy wax, ñi ñëpp samay xarit lañ. Waa bi ne ko ah ñi ñëpp ñi duñ sa xarit de, wallahi papa ñi sama xarit lañ ñi ñëpp. Ko ah baax na ñim ñi ñu bi papa ñu ne ko xam nga nooy def, da ngay rey xar mi, sol yére yu weex bi, sangoo dret bi, nga yor paaka bi, nga daw fëgg sa xarit yi kenn kenn, nga ni ko damaa rey nit. Mu ne waaw. Mu ne ko di nga xam ñan ñooy say xar. Xale bi ñu indi xar mi rendi ko dékk dret ji, ba dret ji yëpp jeex, mu sol yére yu weex, sottee ko jël paaka bi daw minuit, mu fëgg premier xarit bi. Kooku ne kookan la, mu ne ko diw mbaa jàmm la, mu ne ko du jàmm, lan la, mu ne ko ubbil, mu ubbi gis waa ji xonk cur yor paaka bi, lu xew, mu ne ko damaa rey nit. Ne ko boo reyee nit nag léegi nag, mu ne waaw, mu ñëw fii pour nga ba nga dimbali wa fu, mu ne nu ma lay dimbale nga rey nit avant fenn fooy def du sama kër, léegi yow loo bëgg. Waay waay damay nelaw génnal, daal di xëcc buntam tëj mu dawaat ci keneen ki. Ku mu fëgg rek kooku ne ko kookan la, mu ne man diw mbaa jàmm la, du jàmm de, lan la, damaa rey nit. Ubbi gis ku mu xonk mais dëgg la, yow da ngaa rey nit. Ah wax dëgg yàlla, waaye nag man loolu mun ma ci dara de, noonu dama bëgg a nëbbatu sa kër, sama kër. Mu génn noonu ba mu des kenn, bi mu ñëwee fëgg koo kooku ubbi, lan la, damaa rey nit. Mu ne ko léegi nag, mu ne ko ma bëgg a nëbbatu fii. Mu ne ko déedéet dañuy daw génn dëkk bi balaa fajar jot, ndax bu fajar jot ñu suñu jàppee dañ ñuy rey rek ñu daw ñoom ñaar départ. Ñu fanaanee daw guddi gi, waa ji nekk ànd ak moom rek ñuy daw, ba ñu yëg ne fajar a ngi waaj a jot rek waa ji daa tëdd di sànni paaka bi, tëdd di reetaan. Waa ji ne ko lu xew dafa defe ne dafa dof ndax ku rey nit. Waa ji ñëw di ko yëkkat ne ko jubal dañ ñuy dab. Waa ji dee ne ko noo reyuma kenn. Mu ne ko reyuma kenn, te nga xonk cur yor dara yor paaka. Ne koy dana rey nit. Mu ne ko noo, mu nettali ko chaine bi, dama bëggoon xam kan mooy sama xarit, waaye dëkk bi xam naa ne yow yaay sama xarit. Borom xam-xam ne nañ inda shadaidi tu'rafu al ikhwan, ci jamono tartari la ñuy xam xarit. Xarit boo amee lu métti nga koy xam. Da ngay gis tey jigéen ñi ah mu ngi wax allahu akbar, gis jigéen yoo xam ne borom këram dañ koo wàññi fu mu doon liggéey rek première jour rek nawas ne ah waaw xam nga man wax dëgg yàlla mënumaa ndékkee fonde, mënumaa reere sóombi, ama dem sama kër papa waaw affaire yi ak a ñoo garee di commencé génne la ay jikko yoo xam ne kenn xamul jikko yi fu ñu nekkoon, ba yow da ngay tiit dafa ne kii xanaa du ki nga doon nekkal fii bis mu nekk, nga gis yeneen melokaan. Loolu du diine, loolu du ngor, loolu du jom, loolu du nite. Nit day gore boo ànd ak nit muy mën, bu demee ba tële na nga taxaw ci wetam, su feebaree na nga taxaw ci wetam, nga koy jàppale guddi ak bëccëg. Mbokk yi insha allah fii la ñuy yem ba dars bi di ñëw. Assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh.